ที่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเป็นหมู่บ้านชุมชนค่อนข้างใหญ่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีลำธารน้ำใสไหลผ่านตลอดปีพื้นที่กลางหุบเขาแห่งนี้มีฝนตกชุกแล้วก็อากาศก็หนาวจัดในฤดูหนาวชาวบ้านป่าเมี่ยงมีอาชีพหลักคือทำสวนเมี่ยงขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมารับเมี่ยงถึงที่ก็ทำให้ชาวบ้านป่าเมี่ยงทุกครัวเรือนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพอย่างสุขสบายตามสมควรหัวหน้าชุมชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วไปร้อยทั้งร้อยเป็นผู้ชายแต่ที่บ้านป่าเมี่ยงนี่หัวหน้าชุมชนกลับเป็นผู้หญิงวัยกลางคนชื่อโสมชาวบ้านให้การยกย่องนับถือแล้วก็เรียกเธอว่าแม่โสมกันทุกคนแม่โสมเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่ามีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ยุติธรรมเธอเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าเมี่ยงแล้วก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของชาวป่าเมี่ยงเป็นสำคัญการที่ชาวป่าเมี่ยงให้ความรักนับถือแม่โสมโดยทั่วหน้าไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นผู้ติดต่อจำหน่ายเมี่ยงให้แต่เป็นเพราะอุปนิสัยใจคอของแม่โสมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูงชาวป่าเมี่ยงก็นับถือยกย่องให้เป็นหัวหน้าของพวกเขาอย่างจริงใจบ้านป่าเมี่ยงแม่สายนี่อยู่ห่างไกลความเจริญเป็นหมู่บ้านโดดเดี่ยวกลางหุบเขาเส้นทางคมนาคมไปมานี่ค่อนข้างลำบากชาวบ้านป่าเมี่ยงไม่นับถือพุทธศาสนาแต่นับถือผีตามบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาเพราะว่าตลอดพื้นที่ใกล้เคียงนี้ไม่มีวัดวาอารามไม่มีพระภิกษุเข้าไปเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยการนับถือผีนี่จะต้องมีการเส้นไหว้ด้วยเครื่องบัตรพลีทั้งหลายเพื่อสังเวยให้ผีกินแล้วก็ในทุกปีที่บ้านป่าเมี่ยงจะจัดพิธีเลี้ยงผีเป็นการใหญ่งานเลี้ยงผีนี่มีการฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นจำนวนมากรวมทั้งเครื่องดองของเมาทั้งเหล้าทั้งสาโทเป็นเครื่องเส้นการมีงานเลี้ยงผีก็เพื่อจะให้ผีอำนวยความสุขความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บพืชไร่แล้วก็สวนเมี่ยงได้ผลดีแม่โสมไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นยังทำหน้าที่เป็นหมอผีประจำหมู่บ้านอีกด้วยเพราะว่ารอบรู้พิธีกรรมเกี่ยวกับผีซึ่งได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมาจากปู่ย่าตาทวดซึ่งเป็นบรรพบุรุษวิถีชีวิตของชาวป่าเมี่ยงผูกพันเกี่ยวเนื่องกับผีหรือว่าวิญญาณชนิดแยกกันไม่ออกไม่ว่าจะเป็นการเกิดของทารกไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็คือการตายทุกอย่างต้องมีพิธีกรรมเกี่ยวโยงกับผีทั้งสิ้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้ผีช่วยสวนเมี่ยงและพืชไร่ไม่เจริญงอกงามก็ต้องให้ผีช่วยอีกแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันก็มีการเส้นไหว้ผีในครัวเรือนทุกวันการนับถือผีของชาวบ้านป่าเมี่ยงในสายตาของคนนอกพื้นที่ดูไปแล้วก็เหมือนกับพวกเขาหลงงมงายไร้สาระแต่สำหรับชาวป่าเมี่ยงเองต่างรู้ดีว่าผีมีจริงหากพวกเขาไม่เส้นไหว้หรือว่าละเลยการจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีประจำปีปล่อยให้ผีอดอยากครึ่งโกรธปีนั้นสวนเมี่ยงจะเกิดความเสียหายทันตาเห็นผู้คนในหมู่บ้านล้มป่วยด้วยโรคประหลาดแล้วก็มีคนล้มตายผิดปกติเหตุนี้ชาวบ้านป่าเมี่ยงจึงจำต้องยอมตกอยู่ใต้อำนาจของผีเรื่อยมากระทั่งวันหนึ่งมีพระธุดงค์กรรมฐานรูปหนึ่งจาริกผ่านมาปักหลดบำเพ็ญสมณธรรมในหุบเขาบ้านป่าเมี่ยงแล้วก็ได้เข้ามาบิณฑบาตภายในหมู่บ้านแม้ว่าชาวบ้านป่าเมี่ยงจะนับถือผีแต่พวกเขาก็ยังรู้จักทำบุญใส่บาตรถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์ในระหว่างที่พระธุดงค์ท่านยังปักหลดอยู่ในหุบเขาแม่โสมก็เกิดความสนใจใคร่รู้ว่าพระธุดงค์ในพระพุทธศาสนานั้นมีดีอย่างไรถึงได้เข้ามาอยู่ในเขตป่าเมี่ยงโดยไม่ปรากฏว่ามีพวกผีร้ายเข้าไปรบกวนขับไล่ก็พาเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องไปหาท่านถึงที่ปักหลดพระธุดงค์กรรมฐานก็ถือโอกาสเทศชี้แจงแสดงธรรมให้แม่โสมและชาวบ้านป่าเมี่ยงกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยได้รับรู้ถึงวิถีทางของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นรู้จักระงับกิเลสอันเลวร้ายไม่ให้ทำลายตัวเองและคนอื่นสามารถดำรงชีวิตอย่างสงบสุขมีความร่มเย็นโดยทั่วไปแม้ว่าตายไปก็ยังมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าไม่ต้องไปเสวยความทุกข์ทรมานในนรกกับภูมิอันเร่าร้อนทุรนทุรายแม่สวมได้ฟังพระธุดงค์ชี้แจงแสดงธรรมให้เห็นสัจจะความจริงซึ่งไม่เคยรับรู้รับฟังมาก่อนก็เกิดความศรัทธาอย่างมั่นคงประกาศตัวเป็นพุทธมามกะ ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยแทนนับถือผีตั้งแต่นั้นมีคนศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพร้อมแม่โสมเพียงไม่กี่คนชาวบ้านป่าเมี่ยงส่วนใหญ่ตลอดจนญาติพี่น้องของแม่โสมเองไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อซึ่งความเชื่อนี้ไม่มีใครบังคับให้เกิดขึ้นได้ครั้นถึงเวลาครบปีซึ่งจะต้องมีการจัดพิธีกรรมเส้นสังเวยผีเช่นที่เคยปฏิบัติมาแม่โสมก็ไม่ยอมจัดพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นแม้ชาวบ้านจะอ้อนวอนขอร้องแม่โสมไม่ทำพิธีเส้นสังเวยผีอย่างไรแม่โสมก็ไม่ฟังเสียงไม่ยอมทำคราวนี้ก็เกิดเรื่องใหญ่เมื่อบรรดาวิญญาณร้ายซึ่งยังหนาแน่นด้วยกิเลสไม่ได้รับเครื่องเส้นสังเวยก็บังเกิดความโกรธแค้นเข้าสิงชาวบ้านแสดงกิริยาเกรี้ยวกราดอาละวาดเป็นที่น่าพรั่นพรึงแล้วที่ร้ายยิ่งกว่านั้นวิญญาณร้ายได้เข้าสิงลูกชายคนหนึ่งของแม่โสมด้วยจากคนที่ปกติธรรมดาก็กลับกลายไปเหมือนกับคนละคนมีอาการเหมือนคนป่วยหนักนอนซมอยู่กับที่นอนในตาขุ่นขวางเรียกหาอาหารสดสดคาวคาวจะเอาไก่ต้มเอาเนื้อต้มสุกสุกดิบดิบแต่แม่โสมก็ไม่ยอมใจอ่อนจัดหาอาหารซึ่งผีต้องการมาให้ผีร้ายในร่างลูกชายแผดเสียงขู่ตะคอกให้แม่โสมเลิกนับถือพระรัตนตรัยไม่อย่างนั้นมันจะทำให้ลูกชายถึงตายแต่แม่โสมใจเด็ดนักเมื่อแน่วแน่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ยอมซิโรราบทำตามที่ผีร้ายต้องการญาติพี่น้องและชาวบ้านต่างอ้อนวอนขอร้องให้แม่โสมหวนกลับมายอมรับนับถือผีเหมือนเดิมเถอะไม่อย่างนั้นผีมันขู่อาฆาตจะล้างผลาญทุกคนในบ้านป่าเมี่ยงนี้ให้ตายให้หมดแต่ว่าแม่โสมซึ่งเชื่อในความศรัทธาอันถูกต้องของตัวก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ยอมพ่ายแพ้ผีทั้งหลายอำนาจผีบ้านป่าเมี่ยงนี้น่ากลัวมากขนาดตัวแม่โสมเองถึงก็โดนผีเข้าสิงดิ้นพลาดแพร่พลาดเล่นเอาลูกหลานญาติพี่น้องก็ตื่นตระหนกพรั่นพรึงกันทั่วทุกตัวคนแต่ว่าผีเข้าสิงได้ไม่นานก็ต้องถอนออกไปทำให้แม่โสมเกิดกำลังใจที่จะต่อสู้กับฤทธิ์อำนาจผีร้ายต่อไปพูดผีวิญญาณร้ายทำอันตรายต่อตัวแม่โสมไม่ได้แต่ลูกชายแม่โสมนี่สิไม่สามารถหลุดรอดเงื้อมเงาอันชั่วร้ายของผีที่สิงอยู่ได้เลยวิญญาณซึ่งสิงในร่างของลูกชายแม่โสมประหนึ่งจะหยามหยันว่าอำนาจพระรัตนตรัยจะทำอะไรมันได้แล้วแม่โสมก็หมดปัญญาจะขับไล่วิญญาณชั่วร้ายให้ออกไปจากร่างของลูกได้แม้ว่าจะทุกข์หนักเพราะห่วงใยชีวิตลูกแต่แม่โสมก็ถือสัจจะยิ่งชีวิตเมื่อประกาศตัวเป็นพุทธมามกะแล้วแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถทำให้แม่โสมยอมเสียสัจจะในที่สุดลูกของแม่โสมก็ถูกผีสิงจนสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถลูกชายคนแรกตายไปแล้วผีร้ายก็เล่นงานลูกชายอีกคนของแม่โสมทันทีลูกชายคนนี้นอนสมมีอาการเหมือนลูกชายคนแรกซึ่งตายไปแล้วเวลานั้นแม่โสมไม่ผิดกับนั่งอยู่กลางกองไฟแห่งความทุกข์ที่เผาลนไหนจะโศกเศร้าเสียใจที่ลูกคนแรกตายจากไปไหนจะห่วงใยชีวิตลูกชายที่เหลือซึ่งกำลังตกอยู่ในอำนาจผีร้ายขณะที่แม่โสมกำลังอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์อย่างแสนสาหัสพอดีกับพระธุดงค์รูปเดิมก็จาริกกลับมาถึงหุบเขาบ้านป่าเมี่ยงอีกครั้งหนึ่งท่านปักหลดอยู่ห่างหมู่บ้านพอสมควรเมื่อแม่โสมรู้ว่าพระธุดงค์กรรมฐานมาถึงแล้วเธอก็รีบเร่งออกไปนมัสการเล่าความเป็นไปที่เกิดขึ้นในบ้านป่าเมี่ยงให้ท่านฟังโดยตลอดพระธุดงค์ท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็แนะนำว่าถ้าจะเอาชนะอำนาจของผีร้ายก็ให้ชาวบ้านป่าเมี่ยงทุกคนมารับไตรสรณคมและรับศีลให้หมดพร้อมกับปฏิบัติตัวเป็นพุทธมามกะเสียอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจะปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากอำนาจของผีร้ายได้แม่โสมก็กลับมาป่าประกาศให้ชาวบ้านป่าเมี่ยงมารับไตรสรณคมโดยเร็วที่สุดพร้อมกับชี้ให้ทุกคนดูตัวแล้วก็ผู้ที่ยอมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพร้อมๆกับตัวนี้ไม่มีใครสักคนที่ผีร้ายทำอันตรายได้เลยลูกชายที่ตายไปก็ดีลูกชายซึ่งกำลังถูกผีสิงอันนี้ล้วนแล้วแต่ไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเธอผู้เป็นแม่คือไม่ยอมเลิกนับถือผีแล้วหันมานับถือพระรัตนตรัยผลสุดท้ายถึงได้เป็นไปอย่างน่าอนาถอย่างที่ได้ประจักษ์กันแล้วคราวนี้ชาวบ้านป่าเมี่ยงเชื่อฟังคำแนะนำของแม่โสมแต่โดยดีก็พากันมาประชุมเบื้องหน้าพระธุดงค์กรรมฐานจนหมดหมู่บ้านพระธุดงค์ได้กล่าวถามชาวบ้านป่าเมี่ยงทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายว่าโยมทั้งหลายโยมจงเลือกเอาโดยสมัครใจเถอะโยม ว่าโยมจะยอมตกเป็นทาสของพูดผีไปจนชั่วลูกชั่วหลานหรือว่าจะหันกลับมานับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมประจำใจสืบต่อไปเช่นเดียวกันกับแม่โสมขอให้ทุกคนเลือกเอาเองชาวบ้านป่าเมี่ยงก็กล่าวพร้อมกันว่านับจากนี้ต่อไปจะขอนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่สูงสุดพระธุดงค์ท่านก็ให้ทุกคนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะรับไตรสรณคมแล้วก็รับศีล5ไปปฏิบัติเป็นปกติจากนั้นท่านก็เทศแนะนำแนวทางของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นให้ผลเป็นอย่างไรแล้วท่านก็แนะนำให้ทุกคนกลับไปเจริญภาวนาเป็นวัดเมื่อเจริญภาวนาเสร็จแล้วจงแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับทุกข์ขอให้พ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปนับจากวันที่ชาวบ้านป่าเมี่ยงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถูกผีร้ายกระทำก็ค่อยๆหายวันหายคืนส่วนลูกชายของแม่โสมซึ่งถูกผีสิงปรากฏว่าวิญญาณร้ายถอนออกไปไม่มารบกวนรังแกอีกชาวบ้านป่าเมี่ยงเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นอัศจรรย์อย่างนี้ก็ยิ่งเพิ่มความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่เรื่องของอำนาจผีที่บ้านป่าเมี่ยงนี้ไม่ใช่ว่าผีจะหยุดอาละวาดอย่างฉับพลันทันทีก็หาไม่แม้ว่าชาวบ้านจะรับไตรสรณคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็ตามก็ยังมีผีมาเข้าสิงชาวบ้านเป็นระยะระยะแต่ถ้าผีเข้าสิงใครเพียงแต่บอกว่าแม่โสมจะมาเท่านั้นวิญญาณร้ายที่เข้าสิงจะลนลานรีบถอนออกไปทันทีเวลาผีเข้าสิงชาวบ้านมีคนถามว่าเหตุไฉนถึงได้หวาดกลัวแม่โสมนักผีก็บอกว่ามันได้ยินแค่ชื่อแม่โสมเนี่ยมันจะรู้สึกปวดร้าวที่หัวจนแทบจะระเบิดทนอยู่ต่อไปไม่ไหวผีบางตัวก็บอกว่าจะเข้าไปใกล้บ้านแม่โสมไม่ได้เลยเพราะที่บ้านแม่โสมมีแสงเจิดจ้าสว่างสวยตลอดเวลาเข้าไปใกล้แล้วร้อนเหลือที่จะทนอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนี่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพลังเลวร้ายใดๆจะต่อต้านได้จริงๆท่านผู้ฟังหลังจากชาวบ้านป่าเมี่ยงเลิกนับถือผีโดยเด็ดขาดแม่โสมก็เป็นหัวหน้าชักชวนชาวบ้านสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นโดยสร้างเป็นวัดสายวิปัสสนากรรมฐานและแม่โสมนับเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดอย่างแข็งแรงโดยตลอดแม่โสมผู้นี้เป็นโยมอุปถัมภ์อีกผู้หนึ่งของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่แม่โสมเคยไปอาราธนานิมนต์หลวงปู่แหวนไปโปรดชาวบ้านป่าเมี่ยงเป็นเวลานานพอสมควรหลวงปู่แหวนท่านเคยเล่าว่าที่ป่าเมี่ยงแม่สายนี่อากาศมันจะหนาวมากหน้าหนาวแล้วหน้าฝนฝนก็ตกชุกแต่กับหลวงปู่นี่อากาศอย่างนี้มันถูกกับธาตุขันธ์ดีอยู่ที่นี่ฉันอาหารก็ฉันได้มากไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วด้านจิตภาวนารู้สึกได้ผลดีเป็นสถานที่สัปปายะอีกที่หนึ่งพระเถระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้มีชื่อเสียงหลายรูปต่างก็เคยไปบำเพ็ญสมณธรรมที่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาแล้วระหว่างที่หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านบำเพ็ญสมณธรรมในหุบเขาบ้านป่าเมี่ยงได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับผีนี่มาเกี่ยวพันกับท่านอีกเรื่องนึงครับคือพระมหาบุญอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระสายปฏิบัติอีกรูปหนึ่งซึ่งมานะภาคเพียรหวังจะหลุดจากกองทุกข์ทั้งหลายให้ได้พระมหาบุญเนี่ยเคยออกธุดงค์มาแล้วหลายพรรษาขณะออกจาริกเพื่อวิเวกนั้นยังไม่เคยพบเหตุการณ์หวาดเสียวอย่างอุกฤษเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นเลยมหาบุญธุดงค์เดี่ยวไปถึงถ้ำดอกคำตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวก็ไปพักภาวนาที่นั่นเนื่องจากเห็นว่าเป็นที่สงบวิเวกแวดล้อมด้วยป่าเขาแล้วก็ห่างไกลจากหมู่บ้านชุมชนพอสมควรคืนแรกพระมหาบุญปักกรดอยู่นอกถ้ำกำลังนั่งภาวนาก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งร้องคำรามวนเวียนอยู่ใกล้ๆความกลัวก็เกิดขึ้นจิตก็หวั่นไหวไปกับอารมณ์ไม่สามารถจะใช้สติควบคุมจิตให้สงบลงได้ได้ยินเสียงเสือร้องคราวไหนก็นึกร่ำไปว่าถ้าเสือมันเข้ามาถึงตัวแล้วจะทำยังไงเพราะว่าตัวเองมีแต่บริขารธุดงค์เท่านั้นเองจะป้องกันชีวิตจากเขี้ยวเล็บของเสือนี่คงจะไม่รอดแ คิดกลัวอยู่อย่างเนี้ยไม่เป็นอันภาวนาตลอดคืนครั้นได้อรุณแสงเงินแสงทองสองฟ้าความกลัวซึ่งรุมเร้าทั้งคืนถึงค่อยคลายลงไปพระมหาบุญก็คิดว่าหากอยู่นอกถ้ำนี่อาจจะเกิดอันตรายจากเสือได้หากอยู่เสียในถ้ำเสือคงจะไม่ตามเข้าไปทำอันตรายดังนั้นหลังจากที่กลับจากบิณฑบาตแล้วก็ฉันเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสำรวจในถ้ำดอกคำก็ปรากฏว่าเป็นถ้ำตันไม่ลึกนักพระมหาบุญก็รู้สึกเหมาะสมดีที่จะหลบภัยเสือมาอยู่เสียในถ้ำก็เลยเก็บกรดขนบริขารเอามาไว้ตรงสุดถ้ำข้างในกางมุ้งกรดปูอาสนะที่นั่งภาวนาแล้วจิตใจก็เกิดมีกำลังขึ้นมาล่วงถึงเวลากลางคืนความมืดก็ครอบคลุมไปทั่วป่าเขาลำเนาไพรความมืดและความสงัดวังเวงก็เริ่มสั่นไหวจิตใจมหาบุญอีกพระมหาบุญนั่งขัดสมาธิหลังพิงผนังถ้ำแล้วก็เริ่มปฏิบัติภาวนาสมาธิแต่จิตก็ไม่สงบเพราะว่าจิตมันตกเป็นธาตุอารมณ์กลัวเสือเนี่ยไม่หายพอมีเสียงอะไรมากระทบหูก็คอยแต่คิดว่าเสือกำลังย่องเข้ามาจะกัดกินตัวอยู่ร่ำไปจิตก็เลยไม่ยอมเฉียดกลายลงสู่ฐานสมาธิครั้นมหาบุญลืมตาขึ้นด้วยความรู้สึกระแวงว่าเสือจะย่องเข้ามาท่านก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวยิ่งกว่าเห็นเสือเพราะว่าตรงปากถ้ำเวลานั้นมีอมนุษย์ร่างสูงใหญ่ดำทะมึนยืนขวางปากถ้ำอยู่ในตาสองข้างนี่เหลือกลานปูดโปนถลนออกมานอกเบ้ากำลังจ้องมองมหาบุญแนวนิ่งอยู่อย่างนั้นพระมหาบุญตกอยู่ในห้วงความกลัวสุดขีดชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตเนื้อตัวสั่นเทิมเหงื่อไหลจนจีวรเปียกโชกจะลุกขึ้นวิ่งหนีไปทางไหนก็หนีไม่ได้เพราะเป็นถ้ำตันนอกจากจะออกจากทางปากถ้ำแต่ว่าตรงปากถ้ำก็มีอมนุษย์นี่มาขวางอยู่เมื่อตกอยู่ในภาวะอย่างนี้พระมหาบุญก็มีทางเลือกอยู่ทางเดียวคือรวบรวมกำลังใจข่มความกลัวภาวนาพุทโธผิดถูกเป็นพลวันเพราะไม่สามารถคุมสติได้เนื่องจากอารมณ์ความกลัวมีมากกว่าพระมหาบุญรู้สึกสยดสยองอย่างยิ่งทั้งนี้เป็นเพราะหลับตาก็ยังเห็นอมนุษย์ตัวนี้ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นพยายามจะแผ่เมตตายังไงภาพน่ากลัวที่ตระหง่านอยู่ปากถ้ำเวลานี้ก็ไม่ยอมหายไปสักทียังดีที่ว่ามันยืนเฉยเพียงแต่ยืนนิ่งขวางปากถ้ำเอาไว้เท่านั้นถ้าหากว่ามันแสดงกิริยาอย่างอื่นเห็นทีพระมหาบุญคงสติแตกด้วยความกลัวสุดขีดเป็นแน่พระมหาบุญทุกทรมานด้วยความกลัวตลอดคืนจนกระทั่งใกล้รุ่งอมนุษย์ตนดังกล่าวถึงได้หายไปคราวนี้มหาบุญลนลานรีบเก็บบริขารอย่างรวดเร็วแล้วออกไปจากถ้ำโดยไม่คิดจะย้อนกลับมาอีกแล้วพระมหาบุญหนีออกจากถ้ำดอกคำตอนที่ฟ้าเพิ่งสว่างเรื่อเรืองเดินลัดตัดดงเตลิดเปิดเปิงไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปไม่ใช่น้อยได้อาศัยบิณฑบาตที่หมู่บ้านนั่นแหละก็ฉันจนเสร็จเรียบร้อยก็รีบออกเดินทางไปหาหลวงปู่แหวนที่แม่พวกเพราะว่าคิดว่าหลวงปู่แหวนจำท่านพักอยู่ที่นั่นไปถึงแม่พวกแล้วปรากฏว่าหลวงปู่แหวนไม่ได้อยู่ก็เลยจำเป็นต้องพักที่แม่พวกคืนหนึ่งตลอดคืนนั้นมหาบุญไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนื่องจากไม่อาจจะดับอารมณ์หวาดกลัวให้หมดสิ้นลงไปหลับตาลงครั้งไหนก็จะเห็นแต่ภาพอมนุษย์ตัวนี้ตามมาหลอนตลอดเวลาได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความหวั่นไหวในจิตใจของตัวเองตลอดคืนตอนเช้าทราบข่าวจากชาวบ้านว่าหลวงปู่แหวนท่านไปอยู่ที่บ้านป่าเมี่ยงพระมหาบุญก็รีบร้อนเดินทางไปหาหลวงปู่แหวนทันทีกระทั่งใกล้ค่ำถึงได้พบหลวงปู่แหวนก็เล่าเรื่องสยดสยองให้ฟังโดยตลอดหลวงปู่แหวนท่านก็เลยให้พักอยู่เสียด้วยกันภาพอมนุษย์ซึ่งพระมหาบุญพบเห็นที่ถ้ำดอกคำคืนนั้นหลวงปู่แหวนบอกว่าเป็นเปรตเจ้าของถ้ำอยู่รักษาถ้ำมานานแล้วที่มาปรากฏร่างหลอกหลอนพระมหาบุญก็เพราะกลัวว่ามหาบุญเนี่ยจะไปยึดที่อยู่ของเขาก็แสดงร่างโดยเจตนาให้พระเกิดความกลัวพระจะได้หนีไปเสียแม้ว่าพระมหาบุญจะมาอยู่กับหลวงปู่แหวนแล้วก็ตามแต่อารมณ์อดีตซึ่งถูกความกลัวอย่างแรงกล้าครอบงำก็ไม่สามารถจะระงับได้ภาพหลอนที่ตรึงจิตตรึงใจอยู่มันคอยแต่จะผุดขึ้นมาตลอดเวลาหลวงปู่แหวนได้แนะนำวิธีดับความกลัวสลายภาพหลอนหลายอย่างหลายวิธีแต่ก็ไม่อาจจะช่วยมหาบุญได้เลยท่านยังหวาดกลัวเปรตตอนนั้นอยู่เกือบทุกขณะจิตก็ว่าได้แล้วยิ่งไปกว่านั้น พระมหาบุญก็ยังได้ขอร้องให้หลวงปู่แหวนไปส่งที่บ้านแม่หอพระด้วยเจตนาจะหนีไปให้พ้นจากถ้ำดอกคำหลวงปู่พยายามให้สติแก่มหาบุญด้วยความสงสารแต่มหาบุญก็ยังตกอยู่ในอารมณ์อดีตเหมือนเดิมพยายามรบเร้าหลวงปู่แหวนพาไปส่งให้ได้เพราะไม่กล้าไปคนเดียวหลวงปู่แหวนทนมหาบุญรบเร้าทุกวันไม่ไหวก็ยอมพาไปส่งที่บ้านแม่หอพระครั้นไปถึงบ้านแม่หอพระมหาบุญก็กลับเปลี่ยนใจบอกผมอยู่ไม่ได้อะผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ขอหลวงปู่แหวนพาไปส่งที่บ้านปงสมัยนั้นที่บ้านปงมีหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่พรมจิระปุญโญบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั่นหลวงปู่หลวงปู่พรมซึ่งทราบจริตนิสัยมหาบุญดีพอทราบเรื่องพอก็ไปเล่าให้ฟังแทนที่จะต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่านก็บอกไปไปไปพระบ้าอะไรกลัวผีมหาผีบ้ามาที่นี่ทำไมไปพ้นถ้าไปไม่ได้คลานไปโน่นกลับไปเชียงใหม่นะอย่ามาอยู่นี่พระมหาบุญเจอการต้อนรับอย่างเจ็บแสบจากหลวงปู่พรมอย่างนั้นก็โกรธให้หลวงปู่แหวนพาไปส่งที่แม่ริมทันทีทั้งที่ไม่ได้พักกันเลยหลวงปู่แหวนเวทนามหาบุญก็ต้องออกย่ำเดินต่อไปอีกอันที่จริงหลวงปู่พรมท่านไม่ใช่ไร้เมตตาหรือหยาบคายแต่อย่างใดแต่ท่านรู้นิสัยมหาบุญดีการที่ท่านไล่มหาบุญให้ต้องเดินต่อไปอีกก็เพื่อจะให้เกิดความเหนื่อยอ่อนกลางคืนจะได้นอนหลับสนิทเสียทีเพราะมหาบุญมีอาการตาค้างแล้วเวลานั้นหลวงปู่แหวนกับมหาบุญมาถึงวัดแม่ริมมหาบุญเกิดไม่ยอมอยู่วัดแม่ริมอีกจะกลับวัดเจดีย์หลวงให้ได้คราวนี้หลวงปู่แหวนบอกไม่ไปส่งอีกแล้วพระมหาบุญควรจะกลับไปอยู่วัดเจดีย์หลวงในเวียงเชียงใหม่ตามที่หลวงปู่พรหมบอกนั่นแหละถูกต้องแต่ต้องไปรูปเดียวนะเพราะว่าจะไม่ตามใจไปส่งอีกแล้วพระมหาบุญก็ต้องกลับวัดเจดีย์หลวงเพียงรูปเดียวคืนนั้นหลวงปู่แหวนก็เดินกลับมาพักที่ห้วยน้ำรินท่านเล่าว่าเป็นการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยทรมานจริงๆหลวงปู่แหวนท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากเลยท่านผู้ฟังท่านจะลำบากลำบนยังไงท่านไม่เคยปริปากนะท่านอะไรที่ท่านสามารถช่วยได้ไม่ว่าเป็นพระเป็นชาวบ้านนี่ท่านช่วยทุกอย่างผู้คนถึงได้กราบไหว้เคารพนับถือหลวงปู่แหวนมามากมายชื่อเสียงของท่านปรากฏอยู่ในธรรมเนียบของพระที่เป็นอมตะมาจนกระทั่งทุกวันนี้